الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ہم مدنی چینل کے سلسلے فیضان کنزل ایمان میں حاضر ہیں. اس سلسلے میں ہم ابتدان تلاوت قرآن مجید سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ کنزل ایمان پیش کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ معتمد و مسند مفسرین کی تفسیروں کی روشنی میں الحمدللہ اس ترجمے کی وضاحت بھی ہم سماعت کرتے ہیں. لیکن شروع میں درود پاک کی ایک فضیلت سماعت کر لیتے ہیں. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے روز مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، جب وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا تو اس کے پاس ایسا نور ہوگا کہ اگر اس نور کو تمام مخلوقات میں ڈیوائڈ کر دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، تو وہ نور سب کو کفایت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سلسلے میں ہم ایک رکوع کی تلاوت ترجمہ تفسیر سماعت کرتے ہیں. آج کے سلسلے میں ہم سورہ لقمان کے پہلے رکوع کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ ہمیں حضرت لقمان اور ان کے بیٹے کے بارے میں کچھ بتائیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری ایک سورت سورہ لقمان کے نام سے نازل فرمائی، جس میں اس بات کو بیان فرمایا کہ جو نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بیان فرمائی تھی، ان نصیحتوں کا بھی تذکرہ ہوا. انشاءاللہ عزوجل ان نصیحتوں کو بھی سماعت کریں گے، لیکن ابتدان تلاوت قرآن مجید سماعت کر لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ جب بھی قرآن مجید فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل ہو تو انتہائی توجہ کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ سنا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوب خوب رحمتیں ہم پر برسیں. آئیے تلاوت قرآن مجید سماعت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدى ورحمة للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم رواسي أن تميل بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء وأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ابھی ہم نے سورہ لقمان کے پہلے رکوع کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی۔ سب سے پہلے حضرت لقمان کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 1000 سال عمر عطا فرمائی، اور بعض علماء کرام کا قول ہے کہ آپ ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالدت بھائی تھے، اور درست کو یہی ہے کہ آپ حکیم تھے نبی نہ تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا تھا۔ اور حکیم سے مراد یہی نہیں کہ جو جڑی بوٹیوں کا علم جانتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان پر حکمت اور دانائی کے اقوال کو جاری کیا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت ارشاد فرمائی، ان کا تذکرہ بھی اس سورہ مبارکہ میں ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدوں و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہیں نیکوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب نیک لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ اب اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ قرآن تو سب لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے، لیکن یہاں پر مخصوص محسنین کا ہی تذکرہ کیوں ہوا؟ تو اس اشکال کا جواب علماء کرام نے یوں اشارہ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے، قرآن سے نفع اٹھانے والے وہ لوگ ہیں کہ جو نیکوکار ہیں، اسی وجہ سے نیکوکار کا یہاں بیان ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیتوں میں نیک لوگوں کی چند صفات کا بیان فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، نیک لوگ وہ ہیں جو نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیں اور آخرت پر یقین لائیں۔ تو تین صفات یہاں پر بیان فرمائی گئی، ان میں سے پہلی صفت بیان فرمائی کہ جو نماز قائم رکھیں۔ نماز کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کی تمام شرائط اور تمام ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھا جائے۔ نماز کی شرائط دو قسموں پر ہیں، بعض شرائط وہ ہیں جو جواز پر مشتمل ہیں اور بعض شرائط مقبولیت کے درجے میں ہیں۔ بعض شرائط کا تعلق ان چیزوں سے ہے کہ جن سے نماز قبول ہوتی ہے، جیسے کہ نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنن، نماز کے مستحبات، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کی ادائیگی سے انسان کے ذمے سے فرض ثابت ہو جاتا ہے، اور جب انسان اخلاص کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس صورت میں اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز مقبول ہو جاتی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث دونوں میں ہی تکرار کے ساتھ اس کے احکامات کو بیان فرمایا گیا، اور جگہ جگہ قرآن مجید میں بھی آپ پڑھیں گے اقیم الصلاۃ واتو الزکا، نماز قائم رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ نماز خود بھی ادا کریں اور اس نماز کو اپنے چھوٹے بچوں میں بھی اس کی ترغیب پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں تک حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ اگر بچے کی عمر 7 برس کی ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے، اور 10 برس کی ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو ایسے بچوں کو مار کر نماز پڑھایا جائے، کیونکہ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے اور اپنی اہل و عیال، اپنی اولاد کو بھی جہنم کے آگ سے بچانا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں بھی اس بات کا حکم ہوا، اور فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارہ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے اور کسی بھی صورت میں اس کی ادائیگی سے ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکات دیں، تو یہ نیکوں کاروں کی دوسری صفت بیان فرمائی کہ وہ لوگ زکات ادا کرتے ہیں۔ زکات کی ادائیگی کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص پر زکات فرض ہے وہ اہل سنت والجماعت کے مستحق افراد کو اپنی زکات ادا کرے، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی گمراہ شخص کو زکات ادا کرتا ہے، اہل بدعت کو زکات ادا کرتا ہے، تو اس کے زکات ادا نہیں ہوگی۔ اور زکات کا لغوی معنی ہے پاک کرنا، کیونکہ جو شخص زکات ادا کرتا ہے تو اس کے مال کو بھی یہ پاک کر دیتی ہے، اور جو ادا کرنے والا ہے اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کی اصطلاحی تعریف جو فقہ کرام نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جو شخص نصاب کی مقدار کے برابر مال کا مالک ہو، جو کہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو، اور اس مال پر ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہو، تو اس مال کے 40ویں حصے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، اور ایسے شخص کو دینا، ایسے شخص کو مالک بنا دینا کہ جو نصاب کا مالک نہ ہو، یا نصاب کا مالک تو ہو لیکن مقروض ہو یا مسافر ہو، تو ایسے شخص کو زکات دینے سے زکات ادا ہو جاتی ہے۔ تو یہ زکات کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی۔ زکات ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں تو موجود ہے ہی، لیکن حدیث شریف میں بھی اس کے بارے میں ترغیب دلائی گئی، اور جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں وعیدی بھی بیان فرمائی گئی کہ حدیثوں کے مفہوم کے مطابق جو شخص اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا تو بروز قیامت یہ مال آگ کی صورت میں لایا جائے گا، اور اس مال کے ذریعے انسان کو عذاب دیا جائے گا، اس طرح کہ چونکہ یہ آگ کی شکل اختیار کر گیا ہوگا اور اس کے جسم کے جگہ جگہ اور حصے حصے پر اس مال کو جو ہے داغا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان عذابوں سے محفوظ فرمائے، اور نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے تیسری صفت بیان فرمائی وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر یقین لائیں، یعنی اس بات کا یقین ہو کہ آخرت قائم ہوگی، اچھے اور نیکوکار لوگوں کو اچھے عمل کی جزا دی جائے گی، اور جو برے لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، انہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا، تو اس حوالے سے وہ شک اور شبے کا شکار نہ ہو۔ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور انہی کا کام بنا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا جس بات کو مفسرین نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ کامیابی کے لیے نیک اعمال ضروری ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ دنیا میں نیک اعمال کر کے اس دنیا سے رخصت ہو، کیونکہ جو شخص نیک عمل نہیں کرتا پھر بھی اس بات کا یقین رکھے کہ مجھے آخرت میں کامیابی ہو جائے گی، تو اس کی مثال علماء کرام نے یوں دی ہے کہ یہ تو ایسا ہو گیا کہ جیسے کہ کوئی شخص زمین کے اندر جو کے بیج بوئے اور اس بات کا یقین رکھے کہ اس میں سے گندم کی فصل نکل آئے گی، تو جس طرح یہ محال ہے تو اسی طرح اس شخص کا کامیاب ہونا یہ محال ہے۔ اسی طرح دوسری بات مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہدایت یہ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، اس میں علم یا عقل کی کوئی وہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت کے راستے سے نواز دے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ رب کریم ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرما۔ آگے فرمایا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی کہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی باتوں سے روکتے ہیں، چنانچہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بیکار دیں بے سمجھے، وَيَتَّخِذَهَا حُزُوًا اور اسے ہنسی بنا لے۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے بیان فرمایا، خصوصاً مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ معلوم ہوا کہ باجے، تاش، شراب بلکہ تمام کھیل کود کے آلات بیچنا بھی منع ہے اور خریدنا بھی ناجائز ہے، کیونکہ یہ آیت ان خریداروں کی برائی میں اتری۔ اسی طرح ناجائز ناول، گندے رسالے، سینما کی ٹکٹ، تماشا وغیرہ کے اسباب سب کی خرید و فروخت منع ہے، کہ یہ تمام لہو الحدیث میں داخل ہے۔ اور اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کچھ اس طرح ملتا ہے کہ یہ آیت نضر بن حارث ابن کلہ کے متعلق نازل ہوئی۔ اس کا یہ طریقہ کار تھا کہ یہ ملک فارس جاتا، وہاں سے اجمیوں کے قصے کہانی کی کتابوں کو خرید کر یہ واپس آ جاتا اور قریش کے لوگوں کو جمع کر کے کہتا کہ آؤ میں تمہیں قصے کہانیاں سناتا ہوں، جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہیں قوم عاد اور قوم سمود کی کہانیاں سناتے ہیں، ان کے قصے سناتے ہیں، اسی طرح میں تمہیں رستم اور اسفندیار کی کہانیاں سناتا ہوں۔ اس طرح بھی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور اس کی باتیں سنتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے پوری ایک آیت نازل فرمائی اور فرمایا کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، کیونکہ وہ کتابیں خرید کر لوگوں کو ان کتابوں کے ذریعے گمراہ کرتا تھا، تو فرمایا کہ اللہ کی راہ سے بیکار ہے، بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لے۔ تو اس آیت کے تحت مفسرین نے بیان فرمایا کہ بعض لوگ اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں ناولوں میں، کھیل کود میں، یا کھیل کود کے جتنے آلات ہیں ان کو خرید کر اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، تو انہیں بھی اس آیت سے سبق لینا چاہیے اور اپنے اوقات کو قیمتی بناتے ہوئے اللہ کے ذکر میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل فی زمانہ یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے، جیسے کہ کسی شخص کے پاس اگر موبائل ہے تو وہ اپنے موبائل کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس میں گانے، آڈیو یا ویڈیو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، گیمز ڈلوا لیتا ہے، تو اس طرح وہ اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے ان چیزوں کو سن کر یا ان چیزوں کو دیکھ کر۔ اسی طرح ایف ایم کے ذریعے بعض لوگ جو ہے پوری پوری راتیں کاری کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں وقت کو ضائع کر دیتی ہیں، اور مومن کا وقت ایک انمول ہیرے کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی قیمتی ہے۔ لہذا اپنے اوقات کو قیمتی بناتے ہوئے اللہ کے ذکر میں گزاریں، اور جو دوسری چیزیں غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں۔ آگے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا پھرے جیسے انہیں سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں ٹینٹ یعنی روئی کا پھایا ہے۔ تو معلوم ہوا اس آیت کے تحت کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو انتہائی توجہ کے ساتھ سننی چاہیے، غفلت کے ساتھ نہیں سننی چاہیے۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو اسے دردناک عذاب کا مزدہ دو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے چین کے باغ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان لانے والے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کے لیے جنت کی گویا بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ قانون ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو اعمال صالحہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ اگر چاہے تو ایک گناہگار بلکہ بڑے سے بڑے گناہگار کو اپنی رحمت سے بخش دے اور اسے جنت میں داخل کر دے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ چاہے تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بھی مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر گریز کر لے۔ لہذا انسان کو ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر لینی چاہیے کہ کیا معلوم کس نیکی سے رب راضی ہو جائے، اور انسان کو ہر بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا معلوم کہ کس گناہ سے رب ناراض ہو جائے۔ فرمایا خالدین فیہا وعد اللہ حقا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ جو جنت اللہ نے نیکوکاروں کے لیے تیار کی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیار کی ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو بات اللہ نے بیان فرما دی وہ ہو کر ہی رہے گی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ۔ اس نے آسمان بنائے بے ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو دیکھیے کہ رب کریم نے بغیر ستونوں کے آسمان بنائے۔ دنیا میں ہم کوئی ایسی چیز بنا ہی نہیں سکتے کہ جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جو بھی چیز بنائیں گے تو وہ زمین پر آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان ایک تو اتنا بڑا اور پھر اتنا اونچا اور اس میں ستون نہ ہو، تو یہ سب باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یقیناً کوئی رب ہے، کوئی پالنے والا ہے جس نے ان تمام چیزوں کو بھی دخلی کیا ہے اور جو ان چیزوں کو چلا بھی رہا ہے، اور وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آگے چیلنج بھی کیا ہے کفاروں کو کہ بتاؤ تمہارے معبودوں نے کیا بنایا ہے، تمہارے معبودوں نے تو کچھ نہیں بنایا۔ فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین میں ڈالے لنگر کہ تمہیں لے کر نہ کانپے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین تخلیق کی تو زمین کانپنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑے بڑے پہاڑوں کو رکھ دیا تو زمین ساکن ہو گئی۔ اس آیت سے علماء کرام استدلال فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ زمین ساکن ہے، لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین متحرک ہے، تو قرآن و حدیث کا جو نظریہ ہے وہی صحیح ہے کہ زمین کیا ہے، ساکن ہے۔ اور فرمایا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس جوڑا اگایا۔ جی ہاں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے جانور، یہ بھی ہمارے لیے نعمت کی حیثیت رکھتا ہے کہ بعض جانور ایسے ہیں کہ جن پر سواری کی جاتی ہے، بعض جانوروں کے دودھ سے ہم متلذذ ہوتے ہیں، بعض جانوروں کے گوشت ہم کھاتے ہیں، تو یہ جانور بھی ہمارے لیے نعمت کی اہمیت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس جوڑا اگایا۔ آگے فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، مجھے وہ دکھاؤ جو اس کے سوا اوروں نے بنایا۔ تو یہاں اس مقام پر اللہ تعالی نے کفاروں کو چیلنج کیا ہے، اے کافروں، اے مشرکوں، تمہارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یہ تمام مخلوق اللہ تعالی نے پیدا فرمائی ہے، اور تم بھی مانتے ہو کہ تمہارے بت کسی چیز کے خالق نہیں، تو پھر تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ لہذا اللہ کی عبادت کرو اور اسی کو واحد مانو۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کو بھی مانو اور اس کا شریک بھی ٹھہراؤ، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بشارت فرما دیا لو کانا فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ تعالی کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتا تو ان میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ معبود ایک ہی ہے اور وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ پھر فرمایا بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی حق ماننے کے بعد بھی، اس بات کو بھی ماننے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہی سب چیزوں کو تخلیق کیا، پھر بھی نہیں مانتے تو یقیناً وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ تو لہذا ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ سب چیزوں کا خالق رب کریم کی ذات ہے، اور جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کو بھی اپنے کفر اور شرک سے بچ کر ایمان کی طرف لانے کی دعوت اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر دی ہے، لہذا انہیں بھی ایمان لے آنا چاہیے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے اور گناہوں سے ہمیشہ بچتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔